राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कि संसार में नीच कौन है, संसार में नीच कौन है और ऊंचा कौन है? जो संसार में आसक्ति रहे नीचा है, जो आसक्ति रहे तो भगवान में बदल गया ऊंचा है। संसार में आसक्ति रहे तो नीचा हो, नीचा ही होगा, वो नीचा ही है। अरे भगवान में प्रेम होगा ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा, ऊंचा ही जाएगा। चाहे ब्राह्मण हो वे भी नीचा हो सकता है क्या? चाहे ब्राह्मण हो जब संसार में इनका आसक्ति है तो ये नीचा है माना जाएगा? वो भगवान में नीचा हो गया, मैं थोड़ा मेरे तरफ नहीं है, मेरे तरफ से नीचा नहीं कहना, साधनों की दृष्टि है, दृष्टि अलग अलग होती है। मनुष्य मन लेकर के ब्राह्मण भोग भजन नहीं कर रहे तो नीचा ही है। यहाँ ब्राह्मण कहलाता है तो दूसरों के लिए तो ठीक है, पर अपने लिए ठीक नहीं है। अपना तो भगवान लग जाए तो भी ठीक है। मैं तो कहता हूँ मनुष्य शरीर है वो ऊंचा है, अब करने से नीचा रहता है। बहु नाम सर्व नाम अंत है, ये अंतिम धर्म है। भगवान ही तरह है, ये अंतिम धर्म है। मेरा पार हो जाए बस, फिर जन्म नहीं हुआ, सत्संग वजन में लग जाए जन्म नहीं तो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है। 3.5 करोड़ नाम जप करने से भगवान का दर्शन हो जाते हैं, तो प्रेम पूर्वक नाम जप करने से 3.5 करोड़ नाम जप पहले से दर्शन हो सकते हैं क्या? पहले होश होते हैं, प्रेम होते तो पहले एक नाम हो जाए, हृदय का प्रेम हो। देखो भाई अधोगति है, नीचे जो है अधोगति है, अधोगति है भगवान का जप है, उद्देश्य भगवान का जाना चाहिए। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अग्नाश है तब ही वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंत हो कोई हो एक भगवान में लग जाए सब सबसे बात दूर हो। भागवत माया है, ब्राह्मण है, चौका कर्म भी अच्छा है, परंतु भगवान में नहीं लगा है, उसे शानदार है, वो भी श्रेष्ठ है। भागवत माया विप्रा विशुद्ध गुना अरविंद पादार बंद शुभ सम वरिष्ठम ये दिखा भागवत माया। एक बाई आपको 2-3 दिन पहले आपसे मिली थी, वो उसने लेके ये निवेदन किया था कि आप युवा वर्ग की लड़कियों के पर कुछ प्रकाश डालें, युवा वर्ग की जो लड़कियां हैं उन पर कुछ प्रकाश डाले, क्योंकि समाज में लड़कियों की दुर्दशा बहुत अधिक है। दहेज के कारण उनका विवाह नहीं हो पाता, घर में उनके तिरस्कार होता है, तो वो लड़कियां आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गई। तो लड़कियों के मनोबल दिन दिन घटती जा रही है, इसलिए आप इनको मनोबल नहीं है, लड़कियां समाज में घट रही है, घर में रहते हैं लड़कियों को गिराते हैं, पुरुष नष्ट हो जाएगा तो आपका समाज नष्ट हो जाएगा। बहुत उन्नति है, वह दहेज से फायदा नहीं हुआ, गायों मार के धन इकट्ठा करते हैं, उस धन से दुर्गति हो गई। ऐसे ही अपने बेटे को पढ़ाने में धन लाना चाहता है, उसकी दुर्दशा होगी ही, संदेह नहीं है उसमें। और धन तो मिला था भाग्य जीता है, वह बता जाएगा। मनुष्य की जो कीमत है वह कीमत से ज्यादा धन की कीमत देती, महान मूर्ख है, महान मूर्ख नरकों में जाएंगे, संदेह नहीं है। सत्य वो लड़की बोलती थी कि मैं आपकी पुस्तक पढ़ने से मेरे मन में इतना उत्साह हुआ, इतना प्रेरणा मिली, मैं भगवान की तरफ लग गया, मेरे विवाह नहीं हुआ, मेरे मन में दुख नहीं है। इसलिए आप जो युवा वर्ग की लड़कियां हैं तो उनको प्रेरणा करो जिससे भगवान की तरफ लग जाएं। मैं तो प्रार्थना करता ही रहता हूँ, सब को बूढ़ा हो, जवान हो, छोटा हो, सब पसंद में लग जाओ। विपराज दूषित गुनाथ पर सब संभ, भगवान में लग जाए वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे। बच्चियों के लिए चाहिए कि भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो कोई ब्याह की जरूरत ही नहीं। और अभी दशा है ये अबारी दशा देखने से मालूम होता है कि लड़कियां बड़ी महंगी हो जाएगी, मिलेगी नहीं। मैंने देखी है, मैं देखी हुई बात है, बालकपना में बनिया के घर लड़की जन्म थी कि थैली आई, ये थैली आज ये बैठवा है, दोनों मां सुनू के पहले क्या था, भगवान जाने पीछे क्या हुआ। लड़की को बुला रहे हैं, लड़की मिलेगी नहीं, समाज में लड़का ज्यादा है, लड़कियां थोड़ी है, आंख नहीं खुलती है। आप लोगों में कृपा करो महाराज, थोड़ा आंख खोलो, थोड़ा चेत करो, चेत चेत, नहीं तो समाज में बड़ी दुर्दशा होगी, आप भी बचोगे नहीं, परलोक में तो आपका नाश होगा ही, संदेह नहीं है। मनुष्य उस लड़की की दुनिया तिरस्कार करते हो, मातृशक्ति है, ये सब लेते हैं, माँ करूदी माँ करूदी माँ है, ऐसा ये सब। लड़की बिना कौन पैदा हुआ बताओ, बताओ एक आदमी बताओ कि लड़की पैदा नहीं हुआ, मातृशक्ति है, इसका तिरस्कार करते हैं, बस की बड़ी हानि हो गई, बहुत ताश होगा। भागवत में महाभारत में क्षत्रियों का विशेष वर्णन है, आज क्षत्रिय बहुत कम होंगे, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा लड़कियों को मार देते हैं, गर्भ गिरा देते हैं, गाड़ देते हैं। कड़िया में लड़कियां मरी है, छोटी छोटी छोटी सी बच्ची, बहुत बाप की बात है, बड़े भाई बाप की बात, जिनके लड़कियां हो जाए दो चार पांच तो माँ रोती है दुख होगा। अरे बहुत बढ़िया बात है, ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति। आप हम सब के सब माँ के आए में आगे पीछे और मातृशक्ति छोटी सी है मातृशक्ति। अरे क्यों तो स्वागत करो और भजन में सच्चे दर्शन लग जाओ। और मैं जरूरत नहीं सच्चे हृदय में लग जाओ भगवान देखो बहुत फायदा होगा। आजकल लड़के बड़े उलझन हो रहे हैं, लड़कियों में भी थोड़ा आ गया सर, मैं लड़के ज्यादा हो रहे, अन्याय लड़के ज्यादा करते हैं, लड़के इतना करते हैं। कई कई लड़कियां बहुत तंग करती है, ब्याह दिया पति मर गया तो धन दूसरा देव लुटारा अपने पीर देगी, ऐसा कई सुने मैंने। बहुत खराब है धन के ऊपर दिया, जैसे गीत उड़ता है ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ता है। संपत्ति की और गीत आदि की कितनी ऊंचे चले गए सूर्य तक, पर हम देख जाते हैं मुर्दे पर बर्दाश्त मिल जाते, ऐसे लोगों की दृष्टि पैसे पर रहती है, मुर्दे पर रह जो सब उठ जाते गिर पड़ते। ये बहुत ही पतन की बात है, बहुत ही पतन की। रुकना रुपया जैसे निगम में चीज कोई नहीं है, रेत है हाथ धोने काम आवे, रुपये क्या काम आए बताओ, रुपया देकर चीज लोगे तब काम आवेगा, खुरा रुपया रुपया नहीं, जोत रखकर बैठा दो अंदर से बंद कर दो कितने जीवेगा, अरे उम्र भर रुपया नहीं पैसों ही दिखाओ बनना अंदर से देगा मौसम जी आकर बेचारा। लड़कियों का तिरस्कार करते हैं, बहुत अन्याय की खोटी बात है, पतन होगा। आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग ऐसा न करें, गर्भ गिराने की बात को मानते नहीं है। हमारे सत्संग से उठ करके बम्बई जाकर बात करा दिया, ऐसे हमारे सत्संग को त्याग कर गए बहुत अनर्थ होते हैं। गर्भ गिराने वाले बड़ा भारी अनर्थ होते हैं, अभी त्रास भोगनी पड़ेगी। ब्रह्महत्या सड़े पर अधिक मानी है, दूनी महत्या होती है गर्भ आती, यदि पाप ब्रह्म हत्या ब्रह्म का पाप है द्विगुण गर्भ पालन है, दोनों गर्भ पाते हैं, दिग्रियां उत्साह कर रही है। ऐसा कलयुग भी अब गया है, स्कंद पुराण में आता है, ये कलयुग बहुत भयंकर है, इस वास्ते बचो भाइयो पापों से बचो। सत्संग करने वाली बहनों में भाइयों में क्या हो रहा है, बहुत दूर है। मैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बड़ा भारी घोर पाप है गर्भ गिराना, बहुत बड़ा पाप है। मैं तो बेचारा कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, टूटे टूटे कर देते घोर पाप है, बड़ा भारी ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। ये कभी बनानी चाहिए। हमें तो ये कह रखा है जिन्हें गर्भपात किया है उसकी रोटी मत दो, अब वही नहीं रोटी देते। मानते कई आदमी तो मानते हैं, कोई कोई ऐसा जो व्यपन्न हो जाए नरकों को जाओगे, नरकों में मार पड़ेगी तब पता पड़ेगा, बाद में मन आप प्रश्न हुए दूसरे को प्रश्न करना चाहते, दूसरे को भी प्रश्न आप जाए नरकों में दूसरे नरकों में जाए, बड़ा भारी पाप है। मेरा आनंद जो है काम का नहीं है, जैसे गर्भपात किया है उसे आधा लेना चाहिए। कई घर में ऐसी बात होगी क्या करें, क्या करें, घर छोड़ दे अपना, मजदूरी करो और अपना करो। गर्भपात करने वाले का ना खाए नहीं खाओ, दुख पाओ, ये दुख है मामूली, नरकों का दुख बड़ा भयंकर होगा। गर्भपात किया है मुख देखना पाप है। नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात करने के मन में आई है, एक इच्छा होती है एक आवश्यकता होती है। जैसे पेट में भूख लगे तो मेरी आवश्यकता है, अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए, ये इच्छा है। इच्छा का त्याग होगा इच्छा मिटेगी नहीं कभी, अरे आवश्यकता पूरी होगी वो मिटेगी नहीं पूरी होगी होगी। तो आवश्यकता है परमात्मा की, संसार की इच्छा, संसार की इच्छा वाला का महान पतन होगा। ऊंचा कौन है, वो संसार इच्छा भोगी है, मान पतन है, अरे भगवान में लग गया है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आवश्यकता है वो पूरी जरूर होती है, आवश्यकता परमात्मा की है, इच्छा संसार की है। आवश्यकता भूख जरूरत ये शब्द है, अरे वो इच्छा है आशा है तृष्णा है दोनों है। मैं तो एक प्रार्थना है मनुष्य मात्र का कल्याण हो, ये जो पुस्तक है 20 लेख है इसमें बहुत बढ़िया है, विश्व ही बहुत बढ़िया है, अब पढ़ते नहीं हो क्या करें। आप लोगों से प्रार्थना है आप पढ़ो, बहुत सार सार चीज है बिल्कुल। पांच मार छठा दस मार ग्यारहवा बहुत ही बढ़िया है, सभी लेख बढ़िया है, सभी लेख भगवान की आवश्यकता संसार की इच्छा, इच्छा पूरी होती नहीं कभी और आवश्यकता पूरी जरूर होती है, ये संदेह नहीं। भगवान जब लगे तो फायदा होता ही है, नियम है संसार हो जाए नियम है, वो तो पावेगा ही, इसका भगवान से बदल गए हो। एक बात है मैंने जो ये कहा है, भजन ध्यान करने वाला संतोष न करे, सांसारिक पदार्थों की इच्छा करना पतन करना है, भगवान की इच्छा करना है अमृत है, अमृत अमृत हो जाओ अमर हो जाओ, इससे आवश्यकता की पूर्ति होती है। उन्होंने जब मैंने ये कहा कि अभी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप बदन की कमी है उसको पूरी करो और उसे संतोष मत करो, संतोष करने के लिए मना किया मैंने, ये हटने के लिए नहीं किया है। जैसे रुपया 1000 मिले तो 10,000 के साथ 10,000 में 10,00,000 रुपये चाहे ऐसा बढ़ती है, जो ऐसा बढ़ेगी निहाल हो जाओगे, निहाल रुपयों में ऐसा बढ़ेगी तो पतन होगा ही, निश्चित बात है। इसका अर्थ ये नहीं गरीब छोड़ दो, ये नहीं, रुपयों की इच्छा करोगे पाप ही पाप होगा, पाप ही पाप। रुपये तो बाग में उतना मिलेगा, अरे मिलेगा वो आप खास खास होगा नहीं। दान पुण्य करना हो तो अपने हाथ से कर दो, लाखों करोड़ों रुपया मर गया पीछे मेरे कर दीजियो, मैं किया नहीं पीछे अंत समय में कह दिया गया दफा करेंगे और क्या नहीं फिर करेंगे धीरे धीरे तो बड़ा भारी कर देगा, इसलिए अपना आधा नहीं करो, ऐसे दारे से करेगा नहीं कर सकते, ऐसे उदाहरण सच्चे हृदय में कीर्ति से लग जाओ, संतोष मत करो, बांटो मत और बड़े, अभी तक कमी है, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान के सिर पर हाथ नहीं रखा, भगवान का शरण स्पर्श नहीं किया, ये कमी है, ये पूर्ति हो जाए इसके लिए जोर से लगो, जोर से, ये तृष्णा पड़नी चाहिए।